to 200 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199 zł. A smartfon Xiaomi Redmi Note 12S taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, czwartek, 23 dzień listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Prace nad powołaniem trzech komisji śledczych ruszą w najbliższy wtorek, zapowiedział to marszałek Sejmu. Na początku grudnia ruszy rozprawa sądowa Pfizer kontra polski rząd. Ponad 80 sztabów zostało już zarejestrowanych podczas tegorocznej 31. akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W najbliższy wtorek w parlamencie rozpoczną się prace nad powołaniem trzech komisji śledczych. Zajmą się one tak zwaną aferą wizową, kwestią wyborów korespondencyjnych z 2020 roku oraz sprawą ewentualnego użycia przez służby systemu do inwigilacji Pegasus. O rozpoczęciu prac nad powołaniem trzech komisji śledczych poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Przekazał, że projekty uchwał w tej sprawie autorstwa Koalicji Obywatelskiej wpłynęły do niego w środę, a dziś nadał wszystkim trzem projektom numery druków, a posłowie usiądą do prac nad uchwałami w przyszły wtorek po południu. Powołanie tych komisji musi zostać przez Sejm rozpatrzone. Posłowie muszą zdecydować o tym, czy Polacy w tych bulwersujących sprawach wreszcie dostaną rzetelne, przejrzane przez parlament informacje, czy nadal będziemy się domyślać, opierać się na plotkach, przeciekach. Marszałek Izby zapowiedział, że debata nad projektami może potrwać nawet do północy. Zarezerwowałem na tę dyskusję dużo czasu, podkreślił Szymon Hołownia i dodał, że liczy, iż do końca roku wszystkie trzy komisje rozpoczną pracę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pfizer kontra Polska za niewywiązywanie się z tak zwanej umowy szczepionkowej. 6 grudnia odbędzie się wstępna rozprawa sądowa. Po nadpodaży preparatów, a także w konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę, Polska postanowiła renegocjować umowy. Trwające ponad rok negocjacje nie doprowadziły jednak do rozwiązania sporu. Rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Iwona Kania powiedziała, że Polska notyfikowała koncernowi Pfizer wystąpienie siły wyższej, stanu wyższej konieczności związanej z konsekwencjami agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, która uniemożliwiła realizację umowy. Wystąpienie tak zwanej siły wyższej, stanu wyższej konieczności związanej właśnie z konsekwencjami tej agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, tymi konsekwencjami, których nikt się nie spodziewał, napływowi obywateli Ukrainy, którym musieliśmy pomóc również zdrowotnie. Te środki zostały wtedy przekierowane na pomoc właśnie obywatelom Ukrainy, pomoc humanitarną. Według doniesień prasowych Pfizer żąda zapłaty 6 miliardów złotych za 60 milionów szczepionek przeciwko COVID, których Polska nie odebrała. Pozew został złożony w Brukseli. Zmiana unijnych traktatów to skomplikowany proces, tak mówi profesor Genowefa Grabowska. W Polskim Radiu 24 była pytana o zmianę traktatów, za którą opowiedział się Europarlament. Była eurodeputowana, ekspert prawa międzynarodowego, wyjaśniała, że do ewentualnego wejścia w życie zmian jest jeszcze dużo czasu. Mając taką rezolucję, parlament ją prześle do państw i dopiero państwa będą procedowały. Taka decyzja będzie podjęta większością ministrów 27 państw członkowskich. Jeżeli uznają, że projekt idzie dalej, to pójdzie na szczebel Rady Europejskiej do premierów i prezydentów państw członkowskich. To może w końcu gdzieś w drugiej połowie grudnia nastąpić i dopiero wtedy na Radzie Europejskiej będzie podjęta decyzja, czy ten projekt odesłać, czy też pracować nad nim i powołać konwent. Proponowane zmiany traktatów mają scentralizować wspólnotę. Wczoraj w Europarlamencie odbyło się głosowanie, podczas którego przeciw zmianom opowiedzieli się europosłowie z PiS, PO i PSL. Za projektem było 7 europosłów Nowej Lewicy, zasiadających we frakcji socjalistów i demokratów oraz deputowana z Polski 2050 Róża Thun. Parlament większością głosów przyjął propozycję zmian. Ponad 80 sztabów zostało już zarejestrowanych podczas tegorocznej 31. akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Zgłoszonych mamy kilkadziesiąt kolejnych. Apelujemy do każdego wnioskodawcy o sprawdzenie statusu na naszej stronie, mówi pomysłodawczyni akcji Ewa Dados. I kiedy jego sztab otrzymuje numer, wiadomo, że jest rejestracja dokonana. Wtedy kontaktuje się z nami. Ustalamy warunki odbioru materiałów, plakaty, słoneczka i inne elementy, plakietki przyjaciela akcji, identyfikatory. Dla tych, którzy są poza Lublinem, oczywiście korzystamy z pomocy poczty i przypominamy, że identyfikatory wysyłamy pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru. Zbiórka darów rozpocznie się 25 listopada, a sztaby można rejestrować do 22 grudnia, czyli niemal do końca akcji. Zebrane dary trafią do osób potrzebujących, domów dziecka i środków szkolno-wychowawczych, w tym roku także do dzieci z Ukrainy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy ciepło, ale mokro, od 1 stopnia w Suwałkach do 4 na północy i na zachodzie. Jutro najcieplej, proszę Państwa, nad morzem, maksymalnie plus 5 na Suwalszczyźnie i na Podlasiu plus 1, poza tym 3-4 i wszędzie będzie padać. Czwartkowy wieczór po drodze z Trójką, czyli i ekonomia, i powieść, i informacje z dróg. Jeżeli chcecie Państwo coś przekazać, no to można być aktywnym. 227 Trójek, ale też pytanie do Państwa. Bardzo proste, dla odważnych. Czego się Państwo obawiacie? W jakich sytuacjach czujecie się niekomfortowo? 227 Trójek, większe i małe obawy, tak w skrócie można powiedzieć. Utknąłem dzisiaj w windzie, stąd takie pytanie. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Right. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cisza, ja i czas. Oprócz ciszy w dwóch trzecich tytuł zgadza się z sytuacją antenową. Podobno wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. Zatem pytanie, czego się państwo boicie? Może ciemności, może zamknięcia, może pająków? Czy tak naprawdę strach ma wielkie oczy? 227 trójek. Proszę się kontaktować w tych sprawach. A jako, że weekend już tuż, tuż, tak śmiało można powiedzieć, no to grajmy. Hymn for the weekend teraz w Trójce. Coldplay. Come and speak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeden minut po 18. Stąsi z początku lat 80. XX wieku, czyli Start Me Up, po drodze z Trójką. Dziś między innymi o Państwa obawach. 227 Trójek. Kupiłem sobie buty. Kosztowały ponad 500 zł. One są w tej chwili dobre. Ja w nich chodzę już 3 dni, ale mam taką obawę, czy jednak za 2-3 dni nie zaczną mnie na przykład pięta boleć. Czy nie będę ich mógł zwrócić? I teraz mam taką właśnie obawę. Ciekawe, czy pan miał albo ma na imię Achilles buty za 500 zł. No słuchaj, że wychodzi pan na swoje. A my w jakimś stopniu wkrótce zajmiemy się stopami, ale procentowymi. Będzie na pewno ekonomiczne podsumowanie dnia. Będzie Radio Nawigator Trójki, a jest grupa Happy Set w Trójce, Milowy Las. We'll be right back. widokiem znany milowy. Autopromocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W sobotę kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ja jestem gotowy. Ale na co, Marian? Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert. A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać. A jak? LSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Na Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz Zmarzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren w zestawie za jedyne 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Black Friday Friday w MediaMarkt. Wielki finał! Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. MediaMarkt. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Grill elektryczny Tefal OptiGrill Plus XL za 749 zł. Taniej o 30 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut po 18 po drodze z Trójką. Zatem sprawdzamy sytuację na drogach. Radio Nawigator Trójki i Mariusz Dąbrowski. Na drodze krajowej numer 62 między Zakroczymiem a Nowym Dworem Mazowieckim na 188 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowała pas jazdy na wprost i do skrętu w lewo w kierunku Gdańska. Również droga krajowa numer 62, ale zupełnie inny odcinek, Kruszwica-Włocławek. W Radziejowie na 30 kilometrze zderzenia auto osobowego i ciężarówki. Jedna osoba ranna, droga numer 62 w tym miejscu na 30 kilometrze jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez Radziejów. Droga krajowa numer 61, odcinek Serock-Pułtusk. W Łubienicy-Superunkach na 54 kilometrze doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 60, odcinek Drobin-Płock. W Bielsku na 88 kilometrze drzewo przewróciło się na jezdnię. Trasa jest zablokowana. Wprowadzono objazd trasami lokalnymi. Jeszcze druga krajowa numer 25, odcinek Rzeczenica-Człuchów. Na 63 kilometrze potrącono pieszych na przejściu. Dwie osoby są ranne. Droga numer 25 zablokowana. Zalecany jest objazd trasami lokalnymi. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Jest też Marcin Jagiełowicz, czyli... Jestem. Cieszy mnie to bardzo. Ekonomiczne podsumowanie dnia. Dzień dobry. Tak, mamy ożywienie na rynku hipotek. Rynek kredytów hipotecznych, choć spada ze względu na topniejące kredyty frankowe, wyraźnie poszedł w górę, jeśli chodzi o złotowe hipoteki. A tu dużą rolę odegrał program Bezpieczny Kredyt 2%. Tak można by wnioskować z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. Wartość wszystkich kredytów na koniec października wynosiła niemal 775 miliardów złotych. Rok do roku to ubytek o 3%, czyli jakieś 24 miliardy złotych. Hipoteki walutowe znikają w błyskawicznym tempie, bo po pierwsze nie można już takich kredytów zaciągać, a po drugie ich posiadacze idą na ugody z bankami, albo nawet częściej wygrywają z nimi w sądach i umowa także jest rozwiązywana. 8080. Warto ten numer zapamiętać. Ministerstwo Cyfryzacji i CERT Polska uruchomiły bezpłatną infolinię. Ma służyć do zgłaszania podejrzanych SMS-ów. Zbliżają się święta, zbliża się Black Friday, także możemy się spodziewać tego, że będzie wiele SMS-ów podszywających się pod przesyłki, które rzekomo mają do nas trafić, a wystarczy dopłacić tylko złotówkę czy dwa złote, żeby dostać to, na co czekaliśmy. Jest też szansa na to, że padniemy ofiarą innego rodzaju podstępnych SMS-ów, które zawierają fałszywe linki prowadzące do stron, które najczęściej mają za zadanie wyłudzić od nas pieniądze. Tak mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Od kwietnia zeszłego roku CERT otrzymał ponad 355 tysięcy zgłoszeń właśnie w związku z podejrzanymi SMS-ami. Prawie połowa z nich pochodziła od oszustów. Warto więc korzystać z nowej usługi. Mówi Szymon Sidoruk z CERT Polska. jak widzimy kogoś popełniającego przestępstwo na ulicy, które bezpośrednio nas nie dotyczy, no to instynktem jest zgłoszenie tego na policję. W takim wypadku, jeśli widzimy SMS, który my uznajemy, że jest oszustwem, ale my się nie damy nabrać, niezgłoszenie tego do nas to jest tak jakby niepoinformowanie policji, że po ulicy biega przestępca. Chcemy zachęcić do budowania jakby wspólnej odpowiedzialności za naszą przestrzeń społeczną. No to przypomnijmy, że SMS-y, które podejrzewamy, że są fałszywe i pochodzą od oszustów, możemy zgłaszać na numer 8080. Kolejne liczby, ponad 2 miliardy 880 milionów złotych. Tyle na inwestycje przeznaczyła grupa Tauron, tak poinformowały dziś władze spółki. Beneficjentami tego wzrostu jest obszar dystrybucji i obszar OZE. Pamiętajmy, że w zeszłym roku mieliśmy jeszcze w naszych strukturach spółki wydobywcze i to brak inwestycji z tego obszaru w zasadniczej części przeniósł się do obszaru OZE i dystrybucji. Kluczowym obszarem ponad 50% wydatków przeznaczyliśmy na przyłączanie nowych odbiorców. Tak mówi wiceprezes spółki Krzysztof Surma. My przenosimy się jeszcze na koniec tego serwisu za granicę. Tu również inwestycje w restrykcyjne politykę monetarną nad Bosforem. Kończymy właśnie nieco ekscentryczną wiadomością. Bank Centralny Turcji podniósł stopy o kolejne 5 punktów procentowych. Główna rośnie z 35% do 40%. Wcześniej obniżał stopy nawet w warunkach hiperinflacji. No to jeszcze waluty. Dolar kosztuje 4 zł i 1 grosz. Za franka płacimy 4,53. Za euro 4,37. Za brytyjskiego funta 5 zł i 2 grosze. A WIG20 zamknął dzień niemal 0,7% pod kreską. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may bury this, ship will carry our You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minuty do 19 po drodze z Trójką, ale dziś między innymi o obawach i strachu. Co potrafi na przykład wystraszyć 227 Trójek? Jedyny strach, jaki odczuwam, panie redaktorze, to jest strach przed zbędnymi i niedorzecznymi uwagami mojej małżonki. A poza tym niczego się nie boję, bo jest ze mnie kawał chłopa. Ciekawe, co na to żona. Niebawem nasz cykl News albo Fake News, tymczasem w Trójce nowy Leny Krawic. Of the city, I don't need your counsel. Trójką, to też przystanek na nasz cykl. Czwartek w Trójce przez 4 minuty. To jest, a w zasadzie będzie cyber czwartek. Piotr Łodej i jego gość. Proszę bardzo. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś też o bezpieczeństwie w sieci. Czwartek w kalendarzu u nas się utarło, że to taki cyberczwartek. Powiemy o nowej kampanii wymierzonej w klientów jednego z serwisów streamingowych udostępniających filmy. Na czym polega ta nowa kampania? Bo pojawiły się też ostrzeżenia w internecie. To może podkreślmy to. Co ważne. Rzeczywiście przestępcy zaczęli rozsyłać mnóstwo takich fałszywych wiadomości e-mailowych, ale też SMS-owych, które zachęcały do tego, żeby wejść na stronę tego serwisu streamingowego, o którym pan redaktor powiedział. Tyle, że ta strona okazywała się stroną fałszywą, podszywającą się jedynie pod tą oryginalną czerwoną platformę. Czy już jesteśmy w stanie rozpoznać, że to jest fałszerstwo na tym etapie? No trudno mi jest odpowiedzieć, czy każdy byłby w stanie to rozpoznać. Może inaczej. Nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, bo może być trudno, jeżeli hakerzy postarają się dobrze podrobić taką stronę, no to możemy zawsze zrobić taki ruch, że na przykład logujemy się z wyszukiwarki. Mhm. Czyli wpisujemy nazwę tego streamingu i logujemy się, żeby sprawdzić, czy nam się wyświetli, czy nas przekieruje na tę samą stronę. Jeśli nie, albo jeśli się będą różniły te strony, no to już mamy odpowiedź, że ta pierwsza podszywa się pod tą drugą. Bo samo to, że dostaliśmy taką informację, jeszcze dużo złego nam nie wyrządzi, tak? Ważne, żebyśmy nie ulegali, nie klikali, nie wchodzili w tę fałszywą stronę. To znaczy, większość ludzi wchodziło w tę fałszywą stronę nie dlatego, że tak bardzo chciało, tylko dlatego, że dostawało informację, że są jakieś trudności z pobraniem opłaty z karty. W związku z tym, no wiadomo, zaniepokojony użytkownik, tak, chce jak najszybciej ten problem rozwiązać. I to był ten motyw taki socjotechniczny, który hakerzy wykorzystali. No i potem niestety no, trzeba było wpisać login, hasło oraz numer karty. No jeśli ktoś to zrobił, no to niestety hakerzy mogli przejąć te dane. No właśnie, ale o czym mówimy? O jakich stratach? przede wszystkim mówimy o tym, że można stracić konto, tak? No bo jeżeli podajemy login i hasło, no to hakerzy mogą zalogować się na nasze oryginalne konto i potem je przejąć, zmienić hasło tak, żebyśmy my już nie mogli się na nie zalogować. No to to jest pierwsza rzecz. Druga, poważniejsza, to jest dostęp do karty. Jeżeli podajemy numer karty, no to już w tym momencie też zostawiamy trochę więcej przestrzeni ludziom, którzy niekoniecznie mają dobre intencje i niestety może to się skończyć utratą środków, no a niełatwo jest te środki wcale odzyskać, więc tutaj raczej zachęcam do ostrożności i zwracania uwagi właśnie na to, czy te strony są autentyczne, czy tylko podszywają się pod te oryginalne. Zbyt wiele możemy stracić. Tak. Na co uczulamy naszych słuchaczy, użytkowników takich platform streamingowych? Przede wszystkim na to, że jeżeli dostajemy e-maile czy SMS-y, które nam mówią o tym, że coś jest nie tak, to lepiej wejść na stronę z wyszukiwarki, aniżeli z tego maila czy z linku, który dostajemy SMS-em. To oczywiście no nie zawsze to jest fałszywy SMS, ale jednak ta praktyka może niekiedy oszczędzić nam poważnych problemów. Finansowych choćby. Również. Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. My też bardzo dziękujemy, przynajmniej wiadomo co i jak. 5 minut do 19. Za 5 minut serwis Trójki. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Odkurzacz Samsung Jet 90 Complete Extra za 2099 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2549 zł. A smartfon Samsung Galaxy S21 FE 5G taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Jolka, gdzie ty mnie prowadzisz? Przecież miałyśmy polować na okazję. No właśnie, to dobra okazja. Na co? Na wygraną. A potem zaszalejemy na wyprzedażach. Black Friday nie przegap okazji na wygraną w Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Oh yeah! Wesołego Black Friday w Carrefourze! Tylko teraz wszystkie książki aż 30% taniej. Oferta ważna do 25 listopada. Więcej ofert znajdziesz w gazetce. Carrefour. Świętuj z nami przed świętami. Kochanie, potrzebuję zmiany. Marzy mi się taka wyspa. Z ciepłym piaskiem i palmami? Ach, nie. Z dużym blatem i płytą indukcyjną. Gdy potrzebujesz zmiany, z pomocą przychodzi promocyjna pożyczka gotówkowa w Banku Millennium. Sięgnij po nią wygodnie w apce lub w oddziale. RRSO 12,1%. Promocja trwa do 26 stycznia 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie. My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media